Çok oldu beni terk edeli huzur. Hayatımın renkleri soldu. Günleri sayacak dermanım yok ama galiba bir yıl oldu. Kimileri bu ayrılığı hayra yordu. Bilemezler ne kadar zordu. Gittiğin gün benim için hayat, İnan tamamen durdu. Yeri göğü inletsem sesimi duyar mısın? Gel gözlerim tekrar açılsın. Ruhuma çiçekler saçılsın. Bekliyorum dönmez diyorlar. Hadi dön aşkım hepsi yanılsın. Gel aşk bizimle anılsın. Kaderimiz tekrardan yazılsın. Başlarız kaldığımız yer. Hayra yordu. Bilemezler ne kadar zordu. Gittiğin gün benim için hayat, İnan tamamen durdu. Yeri göğü inletsem sesimi duyar mısın? Tekrar açılsın. Ruhuma çiçekler saçılsın. Bekliyorum dönmez diyorlar. Hadi dön aşkım hepsi yanılsın. Gel aşk bizimle anılsın. Kaderimiz tekrardan yazılsın. Başları yazılır.